منازل اللہ تعالیٰ ہی منازل باندھا ہے. ان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درخواست کر رہے ہیں. درخواست کرنے سے پہلے ان کو خطاب کر رہے ہیں, حیا واد الوجود ویا فائد الوجود ویا گایا کا کل مقصودی صلی علیہ صلاۃ یا کر. حیا واجب الوجود, واجب الوجود وہ ہے جو آدم کو نجات ہی قبول نہ کرے. واجب الوجود وہ ہے جو آدم کو نجات ہی قبول نہ کرے اور اس کی ذات ہی وجود کا محتاجی ہو اور اس کی ذات ہی وجود کا محتاجی ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. مراد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ. ویا فائض الجود, فائض فائضوں سے ہے فائض, اس میں فائض کا صیغہ ہے فائض, فائضان کرنے والے, فائضان کرنے والے. فیض کا دو معنی ہے, ایک لغوی اور ایک اصطلاحی. لغوی معنی فیض کا, جس سے فائض ہوا, فیض کا معنی ہے پانی کا اتنا کثرت ہونا, پانی کا اتنا کثرت ہونا کہ وہ برتن کے کنارہ سے بہ پڑے. جلاشر میں جب پانی ڈالتا سر ایک تو پانی ڈالتا جن آپ سے سمائے نہ تار کنارہ دیا کھلا جاتا ہے, اس کو فیض کہتے ہیں. لوگات کا اندر لوگ بھی مانا فیض کا, پانی کا اتنا کثرت ہونا تو برتن کے کنارہ سے بہ پڑے. اور اصطلاح کے اندر فیض کہتے ہیں کسی چیز کسی کو عطا کرنا بلا عوض, ہمیشہ سب سمے کاؤ کے کونو جنس بدلا بتیت دوا. اور یہ ایک ماتر اللہ پاک ہی کرے تھے, اس لیے فیض مصداق اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں. کسی کو کوئی چیز بلا عوض عطا کرنا ہمیشہ, یہ اصطلاح کے اندر فیض کا معنی ہے. اور جود کا بھی معنی کسی کے قریب ہے. جود کا معنی ایمنی تو لغاتن سخاوت کو کہتے ہیں, اور اصطلاح کے اندر جود کہتے ہیں کسی کو افادہ کرنا, فائدہ اور کارآمد چیز بلا عوض. جود کہتے ہیں اصطلاح کے اندر کسی کو کوئی فائدہ اور کارآمد کی چیز دینا بلا عوض, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم تو اس کا عوض لیتے ہیں, عوض جنوبی ہو یا اتروبی ہو, ثواب کا پرتاشی ہوا ایک ایک عوض. ویا گایا ویا گایا کل مقصودین, اور آئے و جات جو ہر مقصود کا انتہا ہے, اور آئے و جات جو ہر مقصد کا انتہا ہے. گائے کمانا ہے انتہا, سمست مقصود انتہا اللہ تعالی. روگیر پیچھنے لکھ لکھ ٹاکا ویئ کرار پرو جن بھالو ہے نا, ڈاکٹر جن بولتے بڑی نہیں آسان سیوا شوشا کر যা খাইতে চায় খাওয়ান, আর বাঁচার আশা নাই। তখন আয়েশা দোয়া করে খতম করায়, হায়াত থাকলে বাঁচে আর না হয় মারা যায়। এই এক মনসুখ কেসে পড়ছে কোর্টের মধ্যে কুতুল মুক্তার হাকিমকে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দেওয়ার পরও যখন দেখবে কোনো কাজ হবে না, তখন আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে খতম করে, হয়া গায়া তা তুললে মাকসুদ দিন, হয়া গায়া তা তুললে মাকসুদ দিন। বাচ্চা হয় না, কত চেষ্টা করবে, কত ডাক্তার কবিরাজ সর্বশেষ আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতে থাকে, ইনি হয় গায়া তা তুললে মাকসুদ দিন। আল্লাহ তাআলাকে বাড়ি তালাকে সম্বোধন করার পরে দরখাস্ত কি, সল্লি হায় আল্লাহ রহমত নাজিল কি দিয়ে আড়াইহি, মারজা মুশকুর না থাকলো তার দিকে ফিরানো যায়। কিষাণের কিতাবে পড়া উচিত ছিল কয়েকটি জিনিস আছে যার দিকে জমিদের মারজা ফিরানোর জন্য মুশকুর হওয়ার কোনো জরুরি হয় না। তার মধ্যে রসুল একজন সল্লে আড়াইহি হার মারজা আটাই নামদার সরলে দুধান পদার মদিনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সালাতের বহুত মানা করে আসছে, যখন আল্লাহ পাকের দিকে নিসবত করা হয় তখন তার অর্থ হয় রহমতে কামেলা, আয় আল্লাহ রহমতে কামেলা নাজল ফরমায়ে, নাজলাতুন ফিল মাহাদি আলাইহি রসুল পর, ایسی رحمت جو مساوی ہو ان کے فائدے کا، گنا آہو ہوا جی موازات کا معنی ہے بین سطر الگ سے تصاوی، جو مساوی ہو صلاۃ کی صفت ہے تاکہ ایسی رحمت کاملہ جو مساوی ہو برابر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کا، কত ফায়দা হুজুরের থেকে, ইমানের ফায়দা সালাতের ফায়দা ভালো যত কাজ আছে সব কিছুর ফায়দা আমরা অর্জন করেছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে। জ্ঞানা আহু আয় ফায়দাকে বরাবর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ নামাজ পড়তেছে তারা উপকৃত হইতেছে, সমস্ত মুসলমান রোজা রাখতেছে তারা উপকৃত হইতেছে, যে অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম কুকুর সিমিতের মধ্যে সেখানে থাকতাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়দার কারণে, ইমানের দাওয়াত দেওয়ার কারণে জাহান্নামের থেকে বাঁচা গেছে, অগণিত ফায়দা তার কোনো সীমা নাই। সেই পরিমাণ রহমত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাজিল করার জন্য দোয়া করা হইতেছে। ও তুজাজি মুরাদের শব্দ তুয়াজি তুজাজি اور جو برابر ہو انا آہو ان کی مشقت کا ان کی تکلیف کا اسلام جنہ دین جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی پریمان مشقت تکلیف دے سے دنیا را کنو اولی دربے صدیقین سعادہ ایک پریمان تکلیف دان نہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کے برابر آپ رحمت نازل کی، پوجا جی اور پوجا جی مساوی تفنن عبارت، مساوی بولو برابر بولو ایک ہی جنس، اناب مشقت آر تدر کرے اور صلی علی من آنہ اور ان حضرات تک جنہوں نے اشاعت دین میں قبول حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اعانت کی، یعنی صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وعلی من آنہ اعانت تک آنہ اور ان حضرات پر، یعنی صحابہ کرام اور تابعین پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی اشاعت دین میں، وَقَرَّرَ تِبْيَانَهُ تَقْرِيرًا قَرَّرَ تِبْيَانًا بہت مضبوط اور پختہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان شدہ احکام کو تِبْيَانَهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان شدہ احکام کو جن حضرات نے پختہ کیا مضبوط کیا یاد کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے مراد صحابہ اکرام تابعین اعظم علامہ حق تابعی مفسر محدث مصنف مبلغ وقرر تبیانہ تقریرا مطلع مطلق ہے تقریرا تاکہ اور جن حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان شدہ احکام کو بہت پختہ کیا وآفیض علینا من برکاتہ اور فائزان کیجئے ہم پر ان کی برکات کو ان حضرات کی برکات کو ہم پر فائزان کیجئے واسلک مسالک کراماتہ اور ان کی عزت وار راستے پر ہمیں چلائی واسلک کا منہ چلانا مسالک راستہ راہ کراماتہ اور ان کے عزت وار راستے پر ہمیں چلائیے یا تو وہ جس راستے پر چل کر آپ کا معزز اور مکرم ہوا ان کے راہ پر ہمیں چلائیے اور سلم علیہم وعلینا تسلیما کثیرا اور ہم پر سلامتی نازل کیجیے اور ان پر اور ہم پر سلامتی نازل کیجیے بہت بہت سلامتی اور بعد مہما یا کون من شیء بعد الحمد والصلاة فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا التفسير الذي رئيس العلوم الدينية وراسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها حمد و ثنا کے بعد بے شک تو جان لے یہ بات کہ تمام علوم سے سب سے بڑا علوم مرتبہ کے اعتبار سے مقدارن مرتبہ تمام علوم میں سے سب سے زیادہ بڑا علم مرتبہ کے اعتبار سے اور تمام علوم میں سے سب سے اونچا علم شرافت اور بلندی کے اعتبار سے سرفن شرافت اور منارن بلندی مینار تھے مینار جب اونچا ہے اس جن مینار بولا ہے اور منارن کہتے سرفن اور منارن اور تمام علوم میں سے تمام کارت علوم ایل ایم ایل بہوچن علوم تارپر آبار علی اسلام استلاقی آچے علی اسلام استلاقی تمام علوم میں سب سے اونچا علم شرافت اور بلندی کے اعتبار سے کہتے ہیں علم التفسیر ہے کہ جان لو یہ بات تمام علوم میں سے سب سے بڑا علم اور تمام علوم میں سے زیادہ بلند علم علم التفسیر ہے الذی ہوا رئیس العلوم الدینیہ جو علم تفسیر تمام علوم دینیہ کا سردار ہے اور رئیس العلوم اور راسہا اور ان کا جڑ ہے راس معنی کہ جڑ ہے تمام علوم دینیہ کا جڑ ہے اور تمام علوم دینیہ کا سردار ہے اور مبنا قواعد شرع و اساسہ اور قواعد شریعہ کا بنیاد اور اصل ہے اساس کا معنی اصل اور تمام اور شریعت کے تمام قواعد کا بنیاد مبنا یعنی بنیاد و اساسہ اور اصل ہے لا یلیق لطاعتہ و تصدی لتکلم فیہ الا من برات العلوم الدینیات کلها اصولها و فروعها تعاتیه اور تنابلیه اور تحاصلیه. علم تفسیر کو حاصل کرنا شایان شان نہیں ہے اور علم تفسیر میں بات کرنا تقریر کرنا شایان شان نہیں ہے کسی کو الا من برا مگر اس کو لا الا مگر اس کو جو فوقیت لے گیا جو فوقیت لے گیا برا ہے تاکہ فوقیت لے گیا علوم دینیا تمام علوم دینیا میں تمام علوم دینیا میں 22 پتر علم لکھا دیسی تاکہ شایہ نشان نہیں ہے اچیت نائی اچیت نائی لا یا لکھو اچیت نائی علم تفسیر پڑا এবং এলমের তফসিরের মধ্যে কথা বলার জন্য দরপায় হওয়া তাসাদ্দিক মানে দরপায় হুনা কিসি কো লায়েক নিহি এলমের তফসির কা হাসিল করনা আর এলমের তফসির মে বাত করনা মগর উস শখস কো জো তমাম উলুমে দিনিয়া মে ফৌকিয়ত লে গিয়া বারা মানে ফৌকিয়ত লে গিয়া اصولیہ علوم دینیہ اصولیہ یعنی قرآن و حدیث اور فروعیہ فقہ اصول فقہ اور غیرہ اصول دین قرآن اور حدیث اور ان کا فروع کیا ہے فقہ ادب اور غیرہ تفسیر تو تفسیر کا دین نیچے ہی ہونے کے عبارت میں آتا ہے مگر وہ شخص کو لائق ہے جو فوقیت لے گیا تمام علوم دینیہ میں یعنی اس کی اصول میں اور ان کی فروع وفاق فی صناعات العربیہ و فنون العربیہ بانواعها اور فوقیت لے گیا صناعت عربیہ صناعت بدی علم بدی اور فنون العربیہ اور عادت کے جتنے فن ہیں کہ انواعها ہر قسم کے ساتھ فنون عربیہ اور صنعت عربیہ کے ہر قسم کے ساتھ ہر قسم میں جو فوقیت لے گیا وہ علم تفسیر حاصل کر سکتا ہے اور وہ علم تفسیر میں بات کر سکتے ہیں. ولا طال ما احدث نفسي وطالما واو تو عطفا طالما مدتی تینٹا لفظ لا لام تاکید طال فعل ما اسم موصول اور ضرور لمبا ہو گیا وہ چیز اور ضرور لمبا ہو گیا طالما نے لمبا ہوا ما وہ چیز یعنی بسا اوقات مراد کیا ہے اور بسا اوقات احدث نفسی میں میرے دل میں کہتا تھا احدث بات کرنا میں میرے دل میں کہتا تھا بسا اوقات میں میرے دل میں کہتا تھا یعنی بسا اوقات میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی یہ بات آتی بسا اوقات میرے دل میں بات آتی خیال آتی بیان حسن نکا بحاد الفن کتاب آتی شی کتھتا کی مار بیان بائے بیانیا آنے بیانیا بیان بسا اوقات جو چیز میرے دل میں آتی وہ یہ ہے کہ میں تصنیف کروں اس فن کے اندر ایک ایسی کتاب یہ تابی یشتمل بین سطر لے گا جیسے جو مستعمل ہوگا على صفوت ما بلاغا من علماء صحابت و علماء تابعین و من دونهم من السلف الصالحین. بسا اوقات میرے دین میں ایک بات آتی تھی کہ میں تصنیف کروں اس فن کے اندر ایک ایسی کتاب جو مشتمل ہو۔ اعلیٰ صفوہ تے خلاصہ پر، صفوہ معنی خلاصہ، خلاصہ پر اس چیز کا، اعلیٰ صفوہ تے ماں کہتے ہیں، خلاصہ پر اس چیز کے جو مجھے پہنچا بڑے بڑے صحابہ کرام سے اور علماء تابعین میں سے، اور ان کے بعد، دونا معنی کمتر نہیں، بعد، اور ان حضرت کے بعد سلف صالحین میں سے، ارتھات ہمار کتاب کا مشتمل ہوئے بڑے بڑے صحابہ دے تھے کا آیات جی تفسیر کرا ہوئے سے، علماء تابعین تھے کا جی تفسیر کرا ہوئے سے، ایوان تادر پورے سلف صالحین تھے کا قرآن جی تفسیر کرا ہوئے سے، تار پورے ہماری کتاب کا مستقبل ہوئے۔ آگے ما حاضر اپنی ذہن ذہنر مدد سائٹا کی کبھی تو مرکتم دیتے ہیں یہ کو بھی لکھتے ہوئے کسر پر لکھے کی لکھے کون کون مضامین آن یہ ذہن میں ایک مرکتم ہوئے تھا کوئی آپ کو کچھ نہیں مہاجر پھر ذہن انہیں تر دلر مدد یہ سمست کتاگلی سنرکت کرچن اور بسا اوقات میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تصنیف کروں اس فن کے اندر ایک ایسی کتاب جو مشتمل ہوگا خلاصہ پر اس چیز کے جو مجھے پہنچا علماء علماء صحابہ اور علماء تابعین وامم دونہم اور ان کے بعد جو ہیں یعنی من السلف الصالحین آر کی ہوگی ویم تبی علی نکاتی بار آتن و لطائف رائقتن تاکہ اور مستعمال ہوگا یعنی تبھی ارتھ مستعمال ہوگا اوپر باریک اور مکفی نکات اوپر نکتار بہوچن نکات نکتار ارتھ لکھا جاؤ اسے کہتے ہیں جو دقت نظر سے نکالا جاتا ہے اعلیٰ نکات نکتار بہوچن نکات بار آتن کا معنی ہے مکفی چیز جو مکفی نقطوں پر اور لطائف لطیفتن کی جمع ہے رائقتن اور خوش کن رائقہ معنی خوش کن آنند دایک نو لطیفات اوپر سکھ سکھ پتھر اوپر جبری مانوش کے آنند دیبے خوش کن خوشی کو جا دیبے خوش کن اس میں فعل کر خوشی کرنے والا یعنی آنند دیبے جی سمست لطیفہ مانوش کے کی کر کے پڑھنے والوں کو خوش کر دیں گے جو مستعمال ہوگا مٹھی نطفوں پر اور خوش کن لطیفوں پر ایگلی کے پتے کو نہیں ایگلی تو ایگلی تو آج اوزا مائے صحابہ تابعین در مجھے نہیں کہتے ایک دوچا جیدی استنبطتها انا وما قبلی من افاضه کہتے ہیں جس کو استنباط کروں گا میں کہتے ہیں یہ خوش کن باتیں میں استنباط کروں گا اور وہ حضرت جو مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں استنباطتها انا اس دو چیزوں کو استنباط کروں گا میں وامان قبلی اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ان سے من افاضلی متاخرین جو فضیلت والے ہیں متاخرین سے افضل ہیں متاخرین سے وعماثل محققین اور برگزیدہ محققین نے جس کو استنباط کیا مجھ سے پہلے ہے نا افضل متاخرین اور برگزیدہ محققین عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى أئمة الثمانية المشهورين اور ظاہر کیا جائے گا ظاہر کر دیا جائے گا کتاب بشے بستو سمندر بائن کرتا سن ایک تو صحابہ اکرام تابین اعظام سب سے صاحبین ہے پتہ قیام گن دیتی اور کسو نکتہ بائن کر گن تین نمبر اعراب ظاہر کر دیگن کہتے ہیں یا ربو جو رب پیدا بیٹھے گا اور ظاہر کر دے ان وجوہی طریقہ قراتِ مشورہ, قراتِ مشورہ کے طریقہ کو ظاہر کر دیا جائے گا. جو قراتِ مشورہ منصوب ہے ما جیاتن, قراتِ مشورہ جو منصوب ہے یا ائمت سمانیت المشورین جو آٹھ قرا ہیں یا ائمہ تو قرا جو آٹھ ہی مشہور ہیں. ہمارا تو دن کنڈل پڑھ سات کاری ہے نا, قراتِ سبا نتن باقی سب سبا ٹھیک تو کہتے ہیں مگر میری کم مائے گی کم پونجی کہتے ہیں ہمار مول دن نئی ہمار تو جگتا نئی من تو کت کچھ چائے کنٹ پڑتے پڑنا جگتار ابھی پشے نفسانی کی پشے نفسانی بہت بڑ آلے کہتے تر نس کے چھوٹ منہ پہلے بولتا سے مگر میری سب کے تمہیں روپ رہے روپ رہا تھا ایک دم آگے بڑھنے سے کنٹ ہمت پائی نا ساہس پائی نا ہم ات بڑ کا ہاتھ منع کر رہا ہے کھارے ہونے سے اس جاگے پر تم ڈرے ناؤنی اور مجھے روک رہے تھے آمین انتصاب کا کانا قائم ہونے فی حاضر مقام حتی نسحا نتن نسرن کے لئے سے نسخا لکھ سے سب ہی اگر دیکھا سے نسحا نسحا کا معنی ہے زہارا نسحا کا معنی کیا ہے ظاہر ہوا میرے বাদা এস্তেখারাতে এখন মনে চাই কিন্তু সাহস পাই না এখন করুন না না করুন এই ব্যাপারে আমি এস্তেখারা করলাম এস্তেখারার পরে আমার কাছে প্রকাশ পেল হাত্তা নাসাহা ইহার তত্ত্বে জাহের হো গিয়া মেরে ইয়ে এস্তেখারা করনে কে বাদ ইয়াজি চাইলাম মা সম্মানা বিহি আজ নি আলা শুরু তাকে জাহের হো গিয়া ও চিত জিস কি ওয়াজা সে মজবুত হো গিয়া মেরা এরাদা জিস কি ওয়াজা সে মজবুত বিহি জিস কি ওয়াজা সে মা বিহি জিস কি ওয়াজা সে সম্মানা মজবুত হয়ে গিয়া মজবুত হো গিয়া আজ নি আমার এরাদা আর সম্মানা পাইল আজ নি আর মা বিহি জিসকি ওজা সে মেলা এরাদা মজবুত হো গিয়া তাকে হাত্তা নাসাহা ইহা তকে জাহের হো গিয়া মেরে লিয়ে এস্তেখারা করনে কে বাদ ও চিজ জিসকি ওজা সে মেরা এরাদা হ্যাঁ মজবুত হো গিয়া শুরু করনে পর আলা শুরু শুরু করনে পর ফিমা আরাত্তু জেসকা নাই এরাদা কিয়া তাতে মাই এসকা নাম রাখুঙ্গা এসকো পুরা করনে কে বাদ যে আনোয়ার তানজিল ও আসরার তাবির আ গিয়া নাম হ্যাঁ নাম দিয়ে আ গিয়া তাতে নিয়ত করতে দিয়ে কে মাই এসকো পুরা করনে কে বাদ মাই এসকা নাম রাখুঙ্গা আনোয়ার তানজিল ও আসরার তাবির করকে আহা নহমিরের মধ্যে যাইতে হইব হা মানে কি খুশ পাকার লোক তাকে হা লো আনা আলহান আশা ও এখন আমি কি করতেছি শুরু করতেছি তুমি এসকো পাকার লোক অতি হুসনে তাওফিকহি আকরুলু আর আল্লাহ তাআলা কে হুসনে তাওফিক সে মাই কাতা হো ওয়াল মাফিক রুকুল লেখাই ওহি তৌফিক দেনে ওয়ালে হে হার খায়র কা ওর মোতি নিকুলে সুগুলে আর হার সওয়াল কো আতা করনে ওয়ালা হায়